ceny na Wielkanoc. A oprócz wielkanocnych klasyków, bogaty wybór wyjątkowych produktów marki Deluxe. Krewetki olbrzymie 39,99 za 720 gramów. A ser Parmigiano Reggiano 6,99 za 100 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD 50 cali Philips za 1399. Huawei Mate 10 Lite za 799. Pralka Samsung AdWash Slim 1200 obrotów za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, pierwszy dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Kontrolę w szpitalu w Raciborzu po śmierci 35-latka, zapowiedział NFZ. Jutro rano w Centrum Dialog trzeci raz do rozmów usiądą przedstawiciele rządu i nauczycielskie związki zawodowe. W serwisie Trójki sprawdzamy, jak działa program sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku. Kolejna tragedia w szpitalu na terenie województwa śląskiego. 35-latek zmarł na zawał w szpitalu miejskim w Raciborzu. Wcześniej 10 godzin spędził na izbie przyjęcia w Wodzisławiu. 19 marca zgłosił się do przychodni z dusznością i bólem w klatce piersiowej. Po wykonaniu EKG lekarz wezwał karetkę, która przewiozła go do szpitala w Wodzisławiu. Matka mężczyzny twierdzi, że trafił do szpitala po godzinie 12. Wykonano mu badania, ale nic się nie działo, dodaje Małgorzata Kłosek. Widać było, że raz siadał, raz się położył, pocił się, nadeszła zmiana, przyszedł następny lekarz na 18 chyba, no za czym informację pozabierał, no to znowu to zabrało czas. Taka opieszałość lekarzy, przyszą z bólem w klatce piersiowej, się pocił, no to i oni ma lekarzem, a już wiem, że coś nie tak z sercem chyba. Późnym popołudniem zapadła decyzja o przewiezieniu pacjenta do Redutów. W tamtejszym szpitalu miały być dwa wolne łóżka. Na miejscu okazało się, że oddział jest zapełniony. Karetka musiała więc zawrócić. Dopiero około 22:00 pacjenta przewieziono do szpitala w Raciborzu. W nocy jego stan znacznie się pogorszył. Mężczyzna zmarł po niemal godzinnej reanimacji. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział kontrolę w szpitalu. Rodzina nie wyklucza zgłoszenia sprawy do prokuratury. Szpital zapowiedział na jutro oświadczenie. Jutro rano w Centrum Dialog trzeci raz do rozmów usiądą przedstawiciele rządu i nauczycielskie związki zawodowe. Po dzisiejszym spotkaniu w sprawie podwyżek dla nauczycieli wicepremier Beata Szydło mówiła, że liderzy central związkowych porozumieli się w sprawie 4 z 5 postulatów. Pozostał ten dotyczący wysokości podwyżek. Na powodzenie jutrzejszych rozmów liczą goście Pulsu Trójki. Bez pewnego elastycznego podejścia ze strony rządu, przede wszystkim w zakresie tych postulatów płacowych, istnieje niestety to ryzyko, że się strajku nie ominie, ale no mam nadzieję, że do ostatniej chwili te negocjacje będą trwały i gdzieś na samym końcu zakończą się powodzeniem i tym, że nauczyciele po prostu dostaną należne im podwyżki. Mówił Arkadiusz Myrcha z PO. Poseł PiS Jacek Żalek dodał, że ważne będzie, kto będzie prowadził negocjacje z rządem. Zależy, czy będą rozmawiali związkowcy, którzy przedkładają dobro uczniów i dobro nauczycieli, czy też politycy, którzy pod szyldem związkowców uprawiają ordynarnie politykę. Strajk pracowników oświaty ma rozpocząć się w przyszły poniedziałek, 8 kwietnia. Zbiegnie się z egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasisty. Wysłannicy NATO będą wizytować porty Morza Czarnego. To odpowiedź na agresywne działania Rosji w regionie. Inspekcję zapowiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Chodzi o to, aby poprawić nasz stan wiedzy na temat sytuacji, by w regionie Morza Czarnego współpracować wspólnie z naszymi partnerami, Gruzją i Ukrainą. Zwiększyliśmy naszą obecność na Morzu Czarnym, ale nie będę mówił dokładnie, które porty będziemy wizytować, kiedy i jak. Wzywamy natomiast wszystkie kraje w regionie, a przede wszystkim Rosję, do przestrzegania międzynarodowego prawa. Stoltenberg potwierdził dziś też budowę magazynu dla Armii Stanów Zjednoczonych w Powidzu w Wielkopolsce. Będą tam pojazdy opancerzone, amunicja i broń dla amerykańskiej brygady. W serwisie Trójki sprawdzamy teraz, jak działa program sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku. Został uruchomiony 2 miesiące temu, na razie na próbę. Do tej pory zarejestrowanych zostało blisko 450 pacjentów z podejrzeniem raka. Chorzy zostali skierowani do odpowiednich placówek, będą monitorowani przez cały proces leczenia. Mają też swojego koordynatora, który prowadzi za rękę. Wiadomo już, że trzeba bardziej promować nową infolinię, dzięki której chorzy mogą liczyć na pomoc. Dzisiaj pan wojewoda zdeklarował, że może uruchomić sołtysów i swoje służby w terenie. Myślę, że lekarz POZ-u jest tym miejscem, którego też musimy chyba w większym stopniu wyedukować, że ten pilotaż trwa i że ta infolinia jest uruchomiona. O czym mówił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Do tej pory było blisko 270 połączeń. 55 osób umówiono na wizytę m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii. A czas oczekiwania na przyjęcie to maksymalnie 12 dni. Program działa też w województwie świętokrzyskim. Potrwa jeszcze prawie półtora roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Mateusz Fusiarz. Dwie godziny temu w serwisie powiedziałem, że trener Ricardo Sapinto jak na razie ma się dobrze. Wtedy to była jeszcze zasadna teza, natomiast teraz już zupełnie tak nie jest. Portugalczyk z hukiem wyleciał z Legii, bo lista jego niepowodzeń i wybryków robiła się już zdecydowanie za długa. Odpadnięcie z Pucharu Polski, konflikt z dziennikarzami, po prostu brzydka gra legionistów, a wczoraj jeszcze kompromitacja Przyrejmonta i porażka z Wisłą 0-4. Nic dziwnego, że prezes Dariusz Meduski nie wytrzymał i z panem Sapinto się pożegnał. Bierzemy oczywiście poprawkę na 1 kwietnia, ale to na 99% sprawdzona informacja. Czyli miałeś rację. Jasne, że tak. No to... Wiedziałem, że tak będzie. Coś czułem, że tak się to skończy. A co jeszcze w piłce? Decyzje podejmowane były nie tylko przy Łazienkowskiej. Jacek Magiera, trener kadry U20, ogłosił szeroki 50-osobowy skład na Mistrzostwa Świata. Wybierał z około 85 piłkarzy. Teraz ma czas do 13 maja na ogłoszenie ostatecznej 21-osobowej kadry. Turniej startuje 10 dni później, a biało-czerwoni zagrają z Senegalem, Kolumbią i Tahiti. Powoli zapominamy o Grand Prix Bahrajnu i już szykujemy się na Chiny. Jednak kierowcy F1 na torze Sakhir pojeżdżą jeszcze 2 dni, bo właśnie tam odbędą się kolejne w tym sezonie testy. Zarówno Robert Kubica, jak i George Russell będą jeździć jutro, co ciekawe, samochodem Polaka. Ma to pokazać Williamsowi, co z bolidem jest nie tak w porównaniu do tego, którym jeździ Brytyjczyk, bo Kubica już wyraźnie zaczął sygnalizować, że jego samochód jest do niczego. Na szczęście większych problemów z autem nie mają Kuba Przygoński i Timo Gottschalk. Polska załoga na 5. miejscu zakończyła 2. etap Abu Dhabi Desert Challenge i awansowała na 4. w klasyfikacji generalnej. 7. jest Aaron Domżała i jego pilot Maciej Marton. Kłopotów nie uniknął Rafał Sonik, ale udało mu się zachować pozycję wicelidera w quadach. W takim przykrytym, wiejącym piaskiem terenie wjechałem do takiej dziury i prawdę powiedziawszy przeraziłem się, bo było po 3-4 metry do góry, żadnego ujścia bardziej płytkiego. Musiałem się nakombinować i jeździć dookoła, żeby stamtąd wyjechać. Jakbym się tam zagrzebał, to pewnie jeszcze bym tam stał. A teraz już Plus Liga. O 20.30 Asseco Resovia zagra w Rzeszowie z GKS-em Katowice i będzie to pierwszy mecz o 7. miejsce. I na koniec w serwisie sportowym jeszcze o sporej imprezie w Toruniu. W sobotę rozpoczną się Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów w Szermierce, mówi Jarosław Hausman, organizator. Połączenie dwóch kategorii wiekowych jakby już definiuje wielkość tą imprezy. To jest największa impreza szermiercza na świecie. Zawodników będzie około 1600, 94 kraje. Polaków zobaczymy w składzie 42 osób. To jest ta możliwie największa liczba zawodników. Mistrzostwa zaczynają się 6. Pierwsze 3 dni to jest turniej szablowy, kolejne 3 dni florytowy i ostatnie 3 dni największy, bo szpadzistów zawsze jest najwięcej. Wstęp na zawody w arenie Torun będzie bezpłatny, a znów o sporcie za 2 godziny opowie Jan Kałucki. Jutro temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem do 16 na Dolnym Śląsku. Z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej. W środę na zachodzie do 17 stopni, w czwartek do 20. W nocy temperatura minimalna od minus 5 stopni na Podlasiu, przy gruncie minus 8, do stopnia powyżej zera na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za 3 ostatnie godziny. Dziękujemy Państwu za życzenia, za telefony. Proszę zostać z Trójką już niebawem. Ania Gacek i Aksamit, Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 E4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog, go hybrid. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty.

what men in stained raincoats pay for. But in here, it's pure, yeah. This is hardcore, this is Aksamit, można powiedzieć na początek audycji, ale tak, wielki utwór zespołu Pulp, który zakończył pierwsze wydanie Aksamitu, to pierwsze w ogóle, rozpoczyna wydanie, które pomyślałam będzie jakąś małą celebracją tej radości, jaką jest dzielenie się z wami muzyką, kiedy zasiadamy tutaj przy tym stole, w tym studiu, w tym budynku, pod tym adresem, w tym radiu od tak wielu lat. Dziś urodziny programu trzeciego, stąd dziś troszkę inne wydanie Aksamitu. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, zapraszamy do 21. Pani Anna zapytała mnie już na moim Facebooku, czym też dziś nas pani redaktor zaskoczy. I pomyślałam sobie, o rany, dzisiaj właśnie nie zaskoczę niczym. Dzisiaj nasi ulubieńcy. Somebody else. Maybe I'll name him Jeff. But I think it might defeat purpose. Living on housekeeping and room service. But I don't want to leave the palace. Oh, let's pay someone to move in here and fix this. Last night I texted your iPhone and said I think I'm ready to come home. I'm in over my head. I'm in over my head. I'm weighing over my Father John Misty, The Palace, to z jego ostatniej płyty God's Favorite Customer. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Domyślam się, że nie tylko ja tak mam. Życie mnie uczy, że jeśli my mamy jakoś, gdzieś na świecie jest jeszcze jedna osoba, co najmniej, kto ma tak jak my i w niczym nie jesteśmy aż tak nadzwyczajnie wyjątkowi. Ale pewnie nie jestem jedyna w tym, że wydaje mi się, że mam jakąś płytę już doskonale osłuchaną, znam ją, mam wybrane swoje ulubione utwory, które coś dla mnie znaczą, do których lubię wracać, które lubię grać w radiu. A potem od tak spontanicznie sięgam po płytę, po którą teoretycznie sięgać nie muszę, bo znam ją na pamięć. I nagle zupełnie inny utwór, który żył sobie miesiące, lata całe gdzieś w cieniu swoich bardziej przebojowych kolegów, wychodzi i mówi: od teraz rządzę w twoim życiu. I tak od kilku dni mam właśnie z tym utworem, z The Palace. Dziś w Aksamicie dużo naszej ulubionej w tej audycji przez wszystkie jej miesiące i lata utworów. Już dziękuję za wszystkie listy. Nie jesteście na szczęście rozczarowani tym, że dzisiaj odpoczywamy od nowości. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. Dzisiaj mój adres przyda się wam już za kilka minut. Postanowiłam, że skoro dzisiaj urodzinowa audycja, to przyniosę prezenty. One of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogram suitcase. Miles away from any half-useful imaginary highway. I'm a big name in deep space. Ask your mates. But golden boy's in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a barge floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019. Maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship grease down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek, hair down to there. Impressive mustache. Love came in a bottle with a twist of cap. Let's all have a swig and do a hot lap. So who you gonna call? The martini, please. Baby, that isn't how they look tonight. Oh no. It's just the light forever to get to your eyes. just wanted to be one of those ghosts you thought that you could forget, and then I haunt you via the rear view mirror on a long drive from the back seat. But it's alright, 'cause you love me and you recognize that it ain't how it should be. Your eyes are heavy and the weather's getting ugly, so pull over, I know the place. Don't you know an apparition is a cheap day? What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, long hot summer. You got a film upon the wall and it's dark enough to dance. What do you mean you've never seen Blade Runner? To your eyes. And as we gaze skyward, ain't it time early? It's the sound treatment. Yeah. As we gaze skyward, ain't it dark early? It's the Star Treatment, Arctic Monkeys. Za niedługo to już będzie rok, odkąd usłyszeliśmy te piosenki oficjalnie po raz pierwszy, odkąd była ta wielka niespodzianka, jaką okazało się być całe to zdarzenie, album Tranquility Base Hotel and Casino. Czas jest wielkim przyjacielem tej płyty i tych piosenek. Podglądam, co dzieje się na moim Facebooku. Pan Adam pisze, czy ktoś to zauważył w radiu Aksamit, a za oknem jeszcze pięknie jasno. Ma pan rację, panie Adamie, przez zmianę czasu. Akurat w studiu emisyjnym ktoś pogniewał się dzisiaj na świat zewnętrzny i zasłonił okna, więc ja tego nie wiem, ale pani Iwanka zdaje się może potwierdzić, że jest jeszcze jasno, dokładnie tak. Pani Justyna z kolei podrzuca na mój Facebook piękny zachód słońca i rzeczywiście bardzo piękny, zatem miło mi, że w takich właśnie pięknych okolicznościach natury i świata dopada was dzisiejszy aksamit. Przesadziłam z tym, że żadnych nowości, nie mogłam oczywiście nie zagrać tej piosenki, bo długo kazała na nią czekać. Downhill Lullaby, tym utworem Skyfarera, wreszcie zapowiada drugą płytę. Thank you. Downhill Lullaby. Tak, Sky Federa zapowiada swój drugi album, płytę Masochism. No to skoro już jesteśmy przy tajemniczych, naburmuszonych, lubianych w aksamicie dziewczynach, to kolejna z nich. Looking for your shit. switched it on at all. Didn't mean to hold you so close, but you know how it goes. I sort of wish that it was sunset. Belladonna of Sadness to był tytuł płyty, Shades to utwór, a ona to Alexandra Savior. I skoro Belladonna of Sadness, to ładnie to się ułożyło, bo teraz zagramy muzykę kogoś, kto solowo zadebiutował albumem zatytułowanym po prostu Belladonna. I ten ktoś to Stevie Nicks. Stevie w piątek została pierwszą kobietą w historii Rock and Roll Hall of Fame, która dwukrotnie została wprowadzona w poczet najwybitniejszych nazw, nazwisk, zjawisk, osób dla muzyki popularnej i tam rzeczywiście nie ma lekko, są i obowiązują bardzo konkretne zasady dołączania i przyjmowania kolejnych członków do tego jakże zacnego i rosnącego w tej zacności grona. No i Stevie Nicks oczywiście już od dawna w Hall of Fame z zespołem Fleetwood Mac, ale od kilku dni także jako artystka solowa. Z tej okazji ukazała się kompilacja Stand Back. Przypomniałam sobie, kiedy byłam niedawno w Stanach i jest to naprawdę niesamowite. Jeśli spędza się cały taki bardzo intensywny, długi dzień w Nowym Jorku, dzień, który będzie zawierał w sobie kawiarnie, nie wiem, sklepy, miejsca, w których jest odtwarzana muzyka, w których jest gwar, nie wiem, czas przed koncertem, wszędzie tam, gdzie jest przestrzeń publiczna i gdzie jest odtwarzana muzyka z płyt czy ze współczesnych możliwości odtwarzania muzyki, zawsze trafi się jakieś nagranie Fleetwood Mac albo Stevie Nicks. Niesamowite, jak ważny w kulturze amerykańskiej jest to zespół i fascynujące, jak nigdy nie zaistniał w takiej skali, na przykład tutaj w Polsce. Ale wracamy do kompilacji Stand Back. Na niej między innymi nagrania koncertowe Stevie z 82 roku. Your loneliness, I can only drive you mad. Dreams w wersji koncertowej w 82 roku Stevie Nicks z zespołem. I raz jeszcze z tego koncertu Gold Dust Woman. Thank you.

from the sea to your home parade to sit and feel. Well, it seems pointless to explain. Just give it a stare. If only you notice, if only you'd be. I've got to stop this obsession. I've got to stop. I'm a reason, look for more. Help me. I'm always waiting for what comes real. Knees black from being down, seeking a little love here and there. But I don't blame you. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie.